ในเวลาอันเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมะร่วมกันในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมจะนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจก็ด้วยการทำด้วยการปฏิบัติปฏิบัติกันไปร่วมกันท่านผู้ฟังโดยให้เราตั้งสติกำหนดสัมปชัญญะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในจิตใจของเราทำยังไงสติสัมปชัญญะสติไม่ใช่ความคิดท่านผู้ฟังความคิดก็คือความคิดสติเนี่ยจะเป็นตัวที่มาแยกแยะจัดการจัดระเบียบเจ้าความคิดนี่อีกทีหนึ่งจิตนี่เป็นสิ่งที่ไปยึดถือความคิดโดยความเป็นตัวตนสติจะมารักษาจิตสติจะมาแยกแยะความคิดเริ่มต้นด้วยการที่ให้เรามาสังเกตดูคราวนี้เราทำหน้าที่เป็นยามทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยดูกำหนดสติของเราขึ้นไว้อยู่กับลมหายใจสังเกตลมหายใจของเราท่านผู้ฟังแค่เพียงสังเกตเป็นยามดูตรงไหนก็ปกติยามก็อยู่ตรงไหนเขาก็อยู่บริเวณทางเข้าทางออกไงไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านจัดสรรโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ราชการบริษัทห้างร้านเดี๋ยวนี้ไปไหนเขาก็จะมีจุดเช็คพอยต์ให้คอยตรวจติดโอ้เป็นไข้เป็นไข้เข้าไม่ได้ติดไม่เป็นไข้ผ่านเข้าได้ติดสติ๊กเกอร์ซะก็มีทางเข้าทางเดียวทางออกทางเดียวเหมือนกันเขาจะคอยตรวจตรวจดูคนเข้าตรวจดูคนออกตรวจดูแต่ไม่ตามไปทางเข้าทางออกของลมหายใจก็อยู่ที่โพรงจมูกนี่แหละท่านผู้ฟังเรามาสังเกตลมหายใจของเราณที่ตำแหน่งนี้ณที่ตรงนี้โดยไม่ต้องตามลมไม่ว่าจะเข้าหรือจะออกลองให้ใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนแล้วตำแหน่งนั้นล่ะเป็นจุดที่เราจะมาเฝ้าสังเกตดูปกติแล้วมันก็จะอยู่บริเวณจุดที่เรารับรู้กลิ่นนั่นล่ะเพราะว่าเป็นจุดที่มีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่อย่างมากมายใช้จุดนี้เป็นจุดที่เราจะสังเกตเห็นลมหายใจของเราแล้วก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแค่เพียงสังเกตไม่ต้องบังคับไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องบังคับให้มันสั้นมันยาวเป็นลมเร็วหรือลมช้าเป็นลมแรงหรือลมค่อยไม่ต้องปรุงแต่งความคิดว่ามันต้องคิดหรือมันไม่ต้องคิดคนเรามันมีส่วนทั้งที่เป็นกายกับใจส่วนที่เป็นกายก็คือลมส่วนที่เป็นใจมันก็มีความคิดกายคือลมไม่ต้องบังคับแต่มันเป็นไปตามธรรมชาติใจมีความคิดไม่ต้องบังคับแต่ค่อยสังเกตดูเฉยๆกายคือร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าไม่ต้องเกร็ง ไม่ต้องบังคับแต่ให้ปล่อยไหล่หลังคออย่างเป็นธรรมชาติสบายๆในใจต้องมีสติคือความระลึกได้ระลึกรู้ก็มาระลึกถึงอยู่กับลมหายใจนี้ใช้กายคือลมเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดคุณสมบัติในใจอันหนึ่งเรียกว่าสติกายกับใจของเรามันจะมาอยู่ด้วยกันได้คือมันอาศัยอยู่กันมาอย่างเงี้ยตลอดการช้านานแล้วอะไรที่อยู่ในใจมันก็รับรู้จากภายนอกอะไรที่มีอยู่ในใจมันก็ไปควบคุมวาจาควบคุมกายอยู่ข้างนอกกายใจของเรามันเชื่อมกันอะไรที่อยู่ในกายเราไม่บังคับเราไม่ปรุงแต่งแต่ปล่อยอย่างสบายๆอะไรที่อยู่ในใจต้องมีสติคอยจัดระเบียบเอาไว้กำหนดรู้อยู่กับลมลมนั้นเป็นกายการระลึกรู้ระลึกได้นั้นเป็นสติที่อยู่ในช่องทางใจใจของเรานั้นจึงต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ทนบ่าไว้เพราะว่าถ้าในช่องทางใจของเราไม่มีสติที่จะเป็นตัวคอยแยกแยะจัดระเบียบแล้วทุกอย่างมันมาลุมมาตุ้มมั่วอีตัวผสมปนกันอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยท่านผู้ฟังเหมือนแม่น้ำทุกสายเนี่ยมันไหลลงทะเลขยะก็เทลงในน้ำขยะนั่นก็ลงทะเลสมบัติอะไรต่างๆไหลลงมามันก็ไปตกอยู่ที่ทะเลทะเลนั้นมีทั้งแร่ธาตุมีทั้งสารอาหารมีทั้งขยะมีทั้งสารพิษมีทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กมันมาผสมปนเปกันอยู่ในทะเลนี้ทั้งหมดก็จึงเรียกมหาสมุทรประมันใหญ่ทุกอย่างท่านผู้ฟังเรื่องที่เราได้ยินมันก็เข้าสู่ใจรสอาหารที่เราไปกินนั่นนี่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ปรุงแต่งเข้าสู่ใจคนนั้นเราเห็นเขาสวยไม่สวยของสิ่งนั้นเราเห็นว่าดีไม่ดีมันก็เข้าสู่ใจความคิดนึกต่างๆก็มีอยู่ในใจไม่ใช่แค่ความคิดนึกที่มาจากสิ่งภายนอกยังเป็นความคิดนึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเราเองด้วยและในใจนี้ก็ยังมีจิตที่ไปคอยยึดถือสิ่งต่างๆที่มันไหลเข้ามาอีกด้วยความเป็นผู้รู้นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ความคิดด้วยก็อยู่ในช่องทางใจของเราบางทีคิดเป็นกุศลก็มีบางทีคิดเป็นบาปอกุศลมันก็เกิดขึ้นบางทีก็มีความสงบบางทีก็เป็นความฟุ้งซ่านก็อยู่ในช่องทางใจของเราเนี่ยแหละมันมาผสมปนเปมาลุมมาตุ้มเกี่ยวเนื่องเกี่ยวดองโดนกันผลักกันได้เข้ามาสู่ในใจของเราเนี่ยแหละท่านผู้ฟังแต่ในใจของเราไม่มีสติเป็นตัวแยกแยะจัดระเบียบแล้วมันจะวุ่นวายที่สุดเลยสิ่งนี้เกิดขึ้นไปผสมกับสิ่งนั้นย้ำคิดย้ำทำไปกลายเป็นปรุงแต่งสิ่งเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกคืออะไรก็ตามที่เข้าสู่ในใจนะทุกฝั่งมันมีผลกับกายด้วยนะอย่างโรคในทางจิตหลายๆอย่างสิ่งต่างๆเข้าสู่ช่องทางใจผสมกันออกมาแล้วโอ้มันดันกลายเป็นความเครียดความเครียดก็อยู่ในช่องทางใจมันมีผลต่อกายให้เกิดความเร่าร้อนในท้องน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นเป็นโรคกระเพาะไปเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางชีวเคมีในสมองฮอร์โมนนี้หลังฮอร์โมนนั้นไม่มีผสมกันกลายเป็นการเพิ่มความดันในสมองปวดหัวบ้างเป็นแล้วก็เพิ่มความดันในเลือดบ้าง หัวใจทำงานหนักเกินไปทางกายเรามันก็เกี่ยวข้องกับในทางใจหรือในทางตรงข้ามบางคนเรากำหนดสติทำจิตให้สงบความดันเลือดมันก็ลดลงไอ้ความเครียดอะไรต่างๆที่ไหล่ที่หลังที่คอที่เอวมันก็ลดลงความรู้สึกเจ็บปวดในทางกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปใจมันก็มีผลต่อกายกายก็มีผลต่อใจกายเราใช้ลมหายใจให้ใจของเรานั้นมีสติตั้งขึ้นเอาไว้มันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆบางทีมันอยู่ที่ปลายจมูกเรามองข้ามไปมองไม่เห็นเผลอไปคิดว่าต้องใช้แอปนี้คิดว่าต้องไปหาคนนั้นคิดว่าต้องได้ทำงานที่นี่คิดว่าต้องซื้อสิ่งนี้คิดว่าต้องไปที่นั่นต้องมีงานทำอย่างนี้ต้องติดต่ออย่างนั้นอย่างนี้คือมองภายนอกเนี่ยมันมองข้ามปลายจมูกเราไปนิดเดียวดูเข้ามาอีกนิดนึงอยู่ในโพรงจมูกนี่แหละสังเกตดูลมหายใจของเราให้ดีสังเกตดูความสังเกตการเอาใจจดจ่อนั่นแหละคือสติสังเกตดูเฉยๆไม่ตามเข้าไปการสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปเหมือนยามนี่แหละท่านเปรียบไว้กับสติคือการระลึกได้เหมือนว่ามีความคิดนะความคิดเรื่องที่เป็นอดีตว่าเราไปที่ไหนมาเราเจอใครมาเรากินอะไรมาหรือความคิดที่เป็นอนาคตเราจะไปที่ไหนนี่เราจะไปหาใครเราจะไปทำอะไรเรามีความคิดวางแผนเรื่องนี้ใช้เป็นอย่างไรเจอคนนั้นก็จะพูดกับเขาว่ายังไงความคิดเป็นในทางอนาคตมันมีคิดอดีตหรือคิดอนาคตมันก็คือเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละความคิดที่เป็นในปัจจุบันเรื่องของที่ผ่านมาแล้วเราก็เรียกว่าความคิดเรื่องอดีตแต่มันก็คือคิดในปัจจุบันความคิดที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่เรื่องที่มันยังมาไม่ถึงเราก็เรียกว่าคิดเรื่องอนาคตแต่ก็คิดในปัจจุบันนั่นแหละเพราะตอนไหนที่ถ้าเราไม่คิดความคิดนั้นมันก็ไม่เกิดไงบางครั้งบางคราวความคิดนึกต่างๆมันดับไปใช่ไหมที่ไม่มีความคิดนั่นแหละความคิดก็ไม่มีมันก็ไม่ได้คิดทั้งอดีตอนาคตมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ไงสมมติเองนะเราจะคิดนึกถึงเรื่องอดีตคิดนึกถึงเรื่องอนาคตมันก็ต้องคิดในปัจจุบันนี่แหละเพราะมันผ่านมาแล้วเรื่องราวเหล่านั้นแต่คุณนำมาคิดอีกในปัจจุบันนี่เขาก็เรียกว่าความคิดในปัจจุบันถ้ามีความคิดไปในเรื่องที่มันยังไม่มาถึงก็ต้องคิดอยู่ตอนนี้แหละแต่ตอนนี้แทนที่เราจะไปตามความคิดนึกเหล่านั้นตอนนี้น่ะนะให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่นี่อยู่ยังไงอยู่ต้องอยู่ให้เป็นท่านผู้ฟังอยู่ไม่เป็นมันจะไม่เป็นแต่อยู่ให้เป็นด้วยการที่แค่ระลึกรู้เฉยๆสังเกตดูเฉยๆไอ้ความที่เราไม่ตามลมนี่แหละมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ทำให้เราก็ไม่ตามความคิดด้วยความคิดมีมาในปัจจุบันเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตก็ตามเราไม่ตามความคิดนั้นไปมีก็มีมาดิเกิดก็เกิดดิดำรงอยู่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ลืมลมมาคอยสังเกตอยู่กับลมหายใจจุดนี้นะท่านผู้ฟังเอาแค่นี้นะมันเริ่มแยกแยะกันแล้วยังไงนะท่านก็พอเรามีความคิดใช่ป่ะแล้วเราไม่ตามความคิดของเราไปใช่ป่ะแต่สังเกตดูลมได้ใช่ไหมแค่นี้นะท่านผู้ฟังมันเหมือนกับว่ามันมีสองอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณต้องรู้มันทั้งสองอย่างอะลมด้วยเหรอเอาความคิดก็มีมานี่เนี่ยเอายิงเสียงอีกด้วยนั่นน่ะโอ้สามอย่างเราต้องมีใครทำกับข้าวอะไรเราก็ได้กลิ่นด้วยก็สี่อย่างเข้าไปอีกโอ้เราจะเอาอันไหนก็แน่เนี่ยเราไม่ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างไปใช่ไหมแต่เราอยู่กับลมลมตามลมไหมก็ไม่ได้ตามลมด้วยอยู่นิ่งๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันเหมือนเป็นหลักของเราไปเป็นหลักเป็นเสาคุณจับไว้ตรงนี้คือถ้าตามความคิดหรือถ้าตามกลิ่นหรือถ้าตามเสียงตามไปเนี่ยคล้อยตามไปเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเดียวเลยแต่เสียงนั้นเป็นเรื่องอะไรความคิดนั้นเป็นเรื่องอะไรกลิ่นนั้นเป็นเรื่องอะไรก็เข้าไปอยู่กับเรื่องนั้นอย่างเดียวเลยยังอื่นไม่สนใจโอเคนะเช่นว่าถ้าเสียงนั้นกลิ่นนั้นโอ้เป็นอาหารเขาผัดเขาแกงเขาต้มเขาโป่งเป่งเสียงมาใช่ไหมกลิ่นก็ตามมาด้วยโอ้เขาคงจะทำไปนี่นะเขาจะทำมากหรือทำน้อยเขาจะไปให้ใครนี่ใส่บาตรหรือว่ากินเองหรือทำกล่องข้าวหรือทำไมน้ำลายเราไหลอย่างนี้ล่ะอันนี้มันไปละคือเขาไปอยู่กับเรื่องนั้นอย่างเดียวนี่มันก็จะมีการปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งต่อไปอันนี้ก็แบบว่าคุณเข้าไปอยู่ในนั้นเลยไปกับมันเลยซึ่งแน่นอนความคิดอะไรก็ตามท่านผู้ฟังรวมถึงเสียงด้วยภาพด้วยกลิ่นด้วยเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่ติดมากันกับความคิดเสียงกลิ่นภาพต่างๆเหล่านั้นด้วยเสมอซึ่งอารมณ์นี่แหละท่านผู้ฟังอารมณ์นี่แหละที่ว่าบางทีมันก็เป็นหลายอย่างหรืออย่างเดียวมันแล้วแต่เรื่องนั้นว่าเป็นมากอย่างหรืออย่างเดียวมีอารมณ์มาแล้วจิตของเราเนี่ยมันมักจะไปสวยอารมณ์นี้มันจะก็ไปแบบซึมซาบซึมซาบมันจะก็ไปแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวซึมลึกมันก็วิญญาณที่จะไปสิงในสิ่งต่างๆนั่นเลยอ่ะวืบก็ไปเลยจิตนี่มันจะไปสวยอารมณ์เป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้จะคล้อยไปตามสิ่งต่างๆมันอย่างคนดูหนังดูละครเนี่ยนะดูแล้วก็แหมอินกับเรื่องมากโอ้เจ้าหญิงนี่นางเอกนั้นเจ้าชายนั้นพระเอกอย่างนี้นางร้ายศูนย์โอ้แบบว่าอินมากเป็นเรื่องนี่เอามาพูดคุยเอามาคิดนึกเอาใจไปจดจ่อจมดิ่งลงไปนี่แบบอินมากๆแต่ในที่นี้เรามาสังเกตดูลมใช่ไหมเราไม่ตามความคิดนั้นไปใช่ปะคือมันแยกกันทันทีเหมือนคุณดูหนังแต่แยกออกมาว่าโอ้เห็นคนนั้นเขาดูหนังแล้วเขาอินในเรื่องนั้นมากๆเลยตัวเราเห็นคนนั้นดูตัวเราเห็นตัวทีวีหรือภาพยนตร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอะไรที่เขาดูจากข้างๆเรามองหนังในเรื่องนั้นจากข้างๆออกมาข้างนอกเรามองเห็นคนนั้นที่เขาดูหนังแบบอินในเรื่องนั้นอย่างมากเลยเรามองจากบุคคลที่สามมาแต่บุคคลที่หนึ่งคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในจอทีวีบุคคลที่สองคือคนที่ดูมัน engross in ในเรื่องนั้นอย่างมากบุคคลที่สามคือตัวเราเนี่ยสังเกตดูอ๋อคนนั้นเขาดูเรื่องนั้นอยู่เป็นอย่างนี้เนี่ยแค่นี้เราเห็นว่าสิ่งที่เราไปดูคือจอโทรทัศน์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในจอโทรทัศน์นั้นแล้วก็คนที่เข้าไปดูเนี่ยมันแยกกันเลยนะตัวเราไปเห็นอยู่งี้มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งด้วยไม่ยากท่านผู้ฟังแค่เราสังเกตดูลมหายใจบึ้ดนี่ความคิดนี่มันจะแยกออกไปเดิมเมื่อก่อนเป็นยังไงคือที่ว่าไปนั้นบึ้บก็ไปเลยใช่ไหมแต่นี้พอเราตั้งสติขึ้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปยังไงนะยังไงนะอยู่กับลมเฉยแล้วถ้าไม่ไปแล้วเรารู้ได้ไงนี่แหละมันแยกโปรออกมาอีกอันหนึ่งนั่นคือวิญญาณความคิดก็อันหนึ่งวิญญาณก็อันหนึ่งสติก็อันหนึ่งแต่สังเกตดีๆนะมันยังแยกต่อไปอีกท่านผู้ฟังคือถ้าเราบอกว่าเสียงรูปกลิ่นเปรียบเหมือนเรื่องราวที่เขาเล่นอยู่ในทีวีใช่ป่ะเป็นละครเป็นเกมโชว์เป็นเรื่องราวสักอันใดหนึ่งละครน้ำเน่านี่ก็ได้ ซีรีส์ Netflix นี่ก็ได้เปิดดูแล้วตัวทีวีเนี่ยก็อันหนึ่งนะผู้ที่เข้าไปดูอยู่นี่ก็อันหนึ่งนะตัวเราที่ไปเห็นคนที่ดูทีวีเรื่องที่อยู่ในนั้นบางทีเขาก็เปิดซีรีส์นี้เกาหลีบ้าง Netflix บ้างละครน้ำเน่าต่างๆบ้างแยกกันไปหมดเลยนะตัวทีวีเนี่ยปริมันเป็นช่องทางทุกฝั่งที่นำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในทีวีเดี๋ยวนี้ก็มีสมาร์ททีวีหรือสตูปิดทีวีไงไม่รู้โชว์ YouTube ก็ได้เล่นคอนเทนต์ออนไลน์ก็ได้ดูอะไรจากคอมพิวเตอร์มันก็ยังได้ตัวทีวีเนี่ยเป็นช่องทางที่จะนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในตัวทีวีนั้นมาจากแหล่งต่างๆตัวคอนเทนต์เรื่องราวซีรีส์ละครสารคดีสื่อต่างๆนั่นน่ะนั่นคือเปรียบเหมือนกับสิ่งที่ช่องทางนั้นจะถูกนำเสนอมาได้เช่นเราเอาจมูกเป็นช่องทางสิ่งที่ช่องทางนั้นจะรับได้ก็ต้องเป็นกลิ่นเท่านั้นถ้าเผื่อทีวีคุณมันรับสัญญาณดิจิตอลไม่ได้ไม่เป็นสมาร์ททีวีโอ้ยมันยังเป็นทีวีจอหลอดภาพธรรมดาโอ้คุณก็ต้องเอาเสาสัญญาณหนวดกุ้งนี่แหละไปรับสัญญาณอนาล็อกต้องหาคลื่นหน่อยหามุมหน่อยมันถึงจะรับกันได้คอนเทนต์ที่มาก็ต้องเป็นตามเรื่องรับช่องทางที่มันจะรับได้ถ้าช่องทางนั้นเป็นหูที่มันจะรับได้ก็ต้องแค่เสียงถ้าช่องทางนั้นเป็นใจที่มันจะรับได้ก็เป็นความคิดนึกเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นความรู้สึกเป็นเจตนาเป็นผัสสะมีหลายอย่างเราเรียกรวมเหล่านั้นว่าก็ต้องเป็นธรรมารมณ์แล้วคนที่เข้าไปดูทีวีนั่นเนี่ยดูสื่อเนื้อหาเรื่องราวละครซีรีส์ที่อยู่ในทีวีนั้นช่องทีวีนั้นๆเปรียบเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจตัวเนื้อหาที่เขาเล่นอยู่เปรียบเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คนที่ดูทีวีนั้นอยู่เนี่ยก็คือวิญญาณวิญญาณหมายถึงการรับรู้วิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งรับรู้ในสิ่งที่มันกำลังเล่นอยู่ในสิ่งที่มันรับส่งผ่านทางช่องทางนั้นๆมาได้วิญญาณนี่ก็รับรู้ไปแล้วคนที่ไปเฝ้าสังเกตคนที่ดูทีวีนี้อยู่เนี่ยคนที่เฝ้าสังเกตดูเนี่ยเห็นทั้งอะไรที่มันเล่นอยู่ในทีวีเห็นทั้งตัวทีวีว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงนะเนี่ยเห็นทั้งคนที่เข้าเฝ้าดูทีวีอยู่ว่าโอ้เขาอินกับเรื่องนั้นมากสุขบ้างเนี่ยไอ้คนที่เห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยนั่นคือสติแค่เราตั้งสติขึ้นบึ้มเนี่ยดูฟังคุณจะแยกออกเห็นได้สามอย่างนี้เลยแน่นอนเห็นทั้งผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนั้นคือตัววิญญาณเห็นทั้งช่องทางที่ความคิดนั้นมันกำลังปรากฏตัวออกมานั่นคือใจคือหูคือลิ้นเห็นทั้งสิ่งที่มันกำลังเล่นอยู่ในช่องทางนั้นนั่นคือเสียงคือรูปคือกลิ่นคือธรรมารมณ์ที่เราตั้งสติขึ้นไม่ตามไปนี่นะทุกฝั่งวุ้บเราแยกออกทันทีเพราะฉะนั้นในช่องทางใจของเราเนี่ยพอเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ไม่ตามสิ่งใดๆไปรับรู้เฉยๆหรืออยู่กับอะไรลมหายใจนี่แหละเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มแยกแยะได้เราเห็นได้ว่าในสิ่งที่เราคนไทยเรียกว่าความคิดเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างปนกันมาอยู่ในนี้บางทีเรารู้สึกว่าเออฉันคิดอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้คิดว่าความคิดนี่เป็นตัวเราด้วยใช่ไหมในที่นี้พอเราตั้งสติขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มแยกแยะเห็นออกได้ว่าโอ้ในความคิดเนี่ยมันมีความรู้สึกก็มีนะบางทีเราก็จะบอกว่าฉันรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกง่วงฉันรู้สึกมึนฉันรู้สึกสดใสฉันรู้สึกแช่มชื่นไอความรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดนะ คิดเรื่องนี้มันก็มีความรู้สึกนี้ด้วยคิดเรื่องนั้นมีความรู้สึกอารมณ์นั้นก็ตามมาอีกในความคิดที่เราเรียกรวมๆกันโดยไม่ได้เจาะจงเนี่ยพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเราสามารถที่จะแยกแยะเจาะจงมันลงไปได้ว่าอย่างแรกมันมีความรู้สึกด้วยความรู้สึกนั้นคือเวทนาคือความรู้สึกนอกจากความรู้สึกแล้วเราสังเกตดูดีๆไม่ตามอะไรไปเลยนี่นะรู้อยู่กับลมอย่างเดียวนี่มันจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นอยู่ในช่องทางใจของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนมันขยายในตัววังถ้าคุณส่องลงไปดูอะไรปรับจุดโฟกัสดูให้ดีค่อยๆใช้เวลากับมันไล่เลียงไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเขาใช้แว่นขยายรวมแสงพระอาทิตย์ให้มันตกลงอยู่จุดเดียวจ่อเข้าไว้ถือมือให้นิ่งๆนิ่งๆสังเกตดูเนี่ยและที่เดียวเนี่ยพรึบเลยไฟลุกขึ้นได้จุดหัวไม่ขีดเผากระดาษได้นะใช้เวลาสังเกตดูตัวฟังสังเกตดูสังเกตดูไอ้คนที่เข้าไปรู้ความคิดมันก็อันหนึ่งนะวิญญาณนี่ต้นเรียกการที่เรารับรู้ความคิดได้โดยที่เราก็ไม่ได้ตามไปรับรู้เสียงรับรู้ภาพรับรู้กลิ่นในการรับรู้ได้นี่คือวิญญาณเหมือนคนที่เขาเฝ้าดูทีวีอยู่นี่ไงทีวีเรื่องราวนั่นก็ส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าไปดูเนี่ยคือวิญญาณสามอย่างรวมกันเป็นผัสสะเกิดเรื่องราวเป็นความรู้สึกขึ้นความรู้สึกนั่นก็อย่างหนึ่งสามอย่างรวมกันแล้วทำให้คนที่ดูเนี่ยเขามีอารมณ์สุขไปตามทุกไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นความสุขไปตามทุกไปตามนั้นคือเวทนามันรวมกันเข้าไปอยู่ในคนดูเดียวกันนี่รวมกันสามอย่างคือผัสสะคือเราบอกว่าความคิดความคิดเรียกรวมๆหลุมหลวมมีเวทนาด้วยมีผู้ที่เข้าไปรู้เรื่องราวต่างๆนั้นด้วยเรื่องราวต่างๆนั้นก็คือเสียงคือภาพไหลเข้ามาคือธรรมารมณ์ไหลเข้ามาในธรรมารมณ์นั้นแยกออกไปอีกการที่เรารู้เป็นเรื่องราวเรียกชื่อมันได้นั่นเรียกว่าความหมายรู้หรือว่าสัญญาเพราะความคิดต่างๆนี่ไม่ได้อยู่นิ่งนะทุกฝั่งมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเรื่องอาหารเดี๋ยวมันก็คิดต่อไปว่าจะไปกินกับใครมันก็เป็นเรื่องคนเรื่องคนมันก็จะคิดต่อไปว่าเราอาหารแบบนี้จะไปกินที่ไหนมันก็ไปเรื่องสถานที่แล้วก็กลับมาอีกกับเรื่องคนอีกว่าแล้วจะไปชวนใครมันก็วนไปวนมานี่ไม่เที่ยงฝังมีการปรุงแต่งตัวบ้ามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั่นคือสังขารมีสังขารด้วยมีความรู้สึกเวทนาด้วยมีผัสสะการกระทบด้วยมีวิญญาณการรับรู้ด้วยโอ้หลายอย่างแต่ที่ว่ามันมีหลายๆอย่างเนี่ยเราแยกแยะด้วยสติอันเดียวเลยต่างๆสิ่งอย่างนั้นจะค่อยปรากฏชัดแจ่มแจ้งขึ้นมาสติตั้งฟังคือการระลึกได้การที่เรามาระลึกถึงลมไม่ตามสิ่งต่างๆไปความระลึกได้นั่นน่ะคือสติพอเราระลึกได้เราจดจ่ออยู่นิ่งๆค่อยๆไปเนี่ยการจดจ่อนั้นคือฌานเป็นแล้วเราจดจ่อค่อยๆไปแล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งจิตเราจะค่อยรวมลงรวมลงทำไมอ่ะก็มันไม่ได้ตามการปรุงแต่งสิ่งต่างๆนั้นไปเอาไม่ตามไปมันแล้วมันไปไหนมันก็อยู่กับที่คุณจดจ่อไว้นี่ไงมันก็จึงรวมลงระงับลงรวมลงระงับลงเนี่ยทำให้มันเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นคือสมาธิไงสิ่งต่างๆปรุงแต่งอยู่ก็จะค่อยระงับไป ระงับไประงับไประงับไปแล้วเหลืออะไรนี่คือถ้าความคิดนึกความรู้สึกการปรุงแต่งต่างๆที่มันระงับลงไประงับลงไปแล้วมันก็จะเหลือแต่จิตอย่างเดียวตัวฟังที่ระงับลงไปนั้นก็เรียกว่าการปรุงแต่งของจิตการปรุงแต่งของจิตนั้นไม่ใช่จิตจิตก็เป็นอย่างหนึ่งการปรุงแต่งของจิตมีความคิดนึกมีความรู้สึกการปรุงแต่งผัสสะต่างๆเหล่านั้นก็เป็นอย่างหนึ่งเราจะไม่มีทางเห็นจิตได้เลยท่านผู้ฟังแต่เรายังมีการปรุงแต่งของจิตอยู่เราก็จะเห็นแต่การปรุงแต่งของจิตนั้นจะไม่ได้เห็นตัวจิตได้มันก็เอาน้ำมาใส่ในหม้อในกะละมังใบหนึ่งแต่น้ำมันขุ่นกวนใบมันก็ไม่เห็นว่าที่ก้นมันมีอะไรใส่อะไรไว้แต่ถ้าเราใส่สารส้มลงไปหรือตั้งนิ่งๆสักระยะหนึ่งให้ตะกอนอะไรต่างๆมันสงบลงสงบลงน้ำมันใสขึ้นเนี่ยเราถึงก็เห็นว่าออกข้างล่างมันมีอะไรเหมือนกันพอการปรุงแต่งของจิตของเราถ้ามันยังวุ่นวายไปนั่นนี่คิดเรื่องอดีตอนาคตเราจะไม่เห็นตัวจิตได้เลยแต่พอการปรุงแต่งของจิตระงับระงับได้ไงนะตั้งสติไว้ทำไมมันถึงทำได้เพราะมันเป็นการแยกแยะสตินี่มันแยกแยะแยกแยะออกพอมันแยกแยะออกเราจึงจะเริ่มเห็นดีเห็นชั่วเห็นกุศลอกุศลคือเราต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าอะไรมันดีมันไม่ดีอะไรเป็นกุศลอกุศลถูกไหมด้วยความมึนตึงมุ่นวนผสมปนเปกันมาลุมมาตุ้มกันมั่วตัวอยู่ในนี้บางทีมันจึงแยกไม่ออกก็รู้อยู่ว่าแต่แยกไม่ออกรู้อยู่นี่ไม่ใช่วิญญาณแต่รู้อยู่หมายถึงมีทิฏฐิที่ถูกต้องคนเรามันมี conscientious คือรู้ดีรู้ชอบผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันรู้แต่บางทีทำไมไม่ทำโอ้ก็มันแยกไม่ออกแยกไม่ออกไม่ใช่ไม่รู้รู้ถ้าเห็นตัวเป้งๆเนี่ยรู้ทั้งดีทั้งชั่วแต่ทำไมทำชั่วมันปนกันมามันตึงๆมันเลยแยกไม่ออกจะแยกให้ออกทำไงสติไงเราตั้งสติแล้วแยกแยะออกแยกแยะออกแล้วไอ้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราเนี่ยมันจะเริ่มเห็นได้ว่าโอ้อันนี้ไม่ดีเนี่ยอันนี้ดีเนี่ยอันนี้เป็นกุศลนะเนี่ยที่ดีเนี่ยคือกุศลที่ไม่ดีนี่คืออกุศลเออพอแยกแยะออกแล้วรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วกำจัดออกไปสิในความที่ไม่ดีนั้นสติพอตั้งขึ้นปุ๊บเนี่ยสมาธิมันจึงจะค่อยมาเราจะตั้งสติได้คุณก็ต้องรู้ผิดชอบชั่วดีก่อนนะเอ้ยการทำสติฝึกปฏิบัตินี่มันดีต่อชีวิตฉันนะเนี่ยก็มาทำมาปฏิบัติแล้วเริ่มแยกแยะได้แยกแยะได้คือสติแล้วที่สงบเป็นสมาธิเราจึงจะค่อยเห็นจิตของเราทั้งหมดจิตนี้มันแยกแยะไม่ได้หรอกว่าอะไรดีอะไรชั่วสิ่งที่จะแยกแยะได้นั้นคือสติถ้าจิตไม่มีสติรักษามันมีอะไรมันก็เข้าไปสวยอารมณ์หมดหวบกินรวบขย่ำมั่มคือเมือบมันทั้งหมดจิตนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะธรรมชาติมันคือไปยึดถืออย่างเดียวมันไม่ได้จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วจิตนี่นะคือมันเป็นประสานของมันมีอะไรมามันก็ซึมซาบเข้าไปยึดถือเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกิเลสเป็นอกันตุกะจรมาหรือเป็นความคิดกุศลเป็นมรรคจรมามันไม่รู้อะวุ้บมันไปก็มันหมดความที่จิตเป็นอย่างนี้ที่เป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นประภัสสรมันไม่ได้จะแยกได้ว่าดีหรือชั่วแต่มันจะแค่ยึดหรือไม่ยึดตัวนั้นเองจิตนี่มันไม่ยึดก็ได้นะสิ่งที่จะแยกแยะมันออกได้คือสติอย่างที่ว่านี้ว่าถ้าเราตั้งสติเอาไว้คุณจะแยกแยะองค์ประกอบต่างๆออกได้ที่แยกแยะดีชั่วได้นั่นคือปัญญาของเราปัญญาของเรามันต้องมีตั้งแต่แรกแล้ว คุณจะมานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีปัญญาเนี่ยมันนับถือไม่ได้นะคุณจะคิดว่าเออฉันก็งมงายมาตามพ่อตามแม่เขียนมาในทะเบียนบ้านยังไงฉันก็ทำตามไปอย่างนั้นเขียนมาในบัตรประชาชนยังไงฉันก็ตามไปอย่างนั้นไอ้ที่ตามไปเนี่ยมันมีปัญญาอยู่แล้วน้อยก็ตามมากก็ตามก็เรือปัญญาพอประมาณมีปัญญาคิดว่าเออฉันจะมาฝึกปฏิบัติธรรมะดูนะอย่างน้อยก็ฟังธรรมดูนะเปิดผ่านไม่เปิดหนีมันนี่ก็ยังมีปัญญาพอประมาณทุกฟังจูดมาแล้วยังฟังถึงป่านนี้ได้ไม่เรียกฉลาดแล้วเรียกอะไรไม่ฉลาดมากก็ฉลาดปานกลางน้อยไม่มีทุกฟังเวลาเราตั้งสติขึ้นรู้จักแยกแยะปัญญาพอประมาณเห็นกุศลอกุศลเห็นดีเห็นไม่ดีแยกแยะออกตามสติที่แยกแยะไว้แล้วด้วยปัญญาตรงนี้เห็นดีเห็นชั่วอย่างนี้สติตั้งไว้อย่างนี้แล้วละกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปดิเราไม่ได้จะไปยึดถือสุขและกำจัดเฉพาะทุกข์แต่เรากำจัดตัณหากำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลกิเลสตัณหาอวิชชากำจัดออกการที่เราวางฝึกตรงเนี้ยฝึกที่พอแยกออกแล้วสติใช่ไหมเห็นดีเห็นชั่วแล้วคือปัญญาใช่ไหมแล้วกำจัดสิ่งชั่วออกไปใช่ไหมนั่นคือความเพียรเนี่ยปุ๊บนี่สิ่งต่างๆระงับลงจิตเนี่ยมันจะมีสภาวะของมันสภาวะนั่นคือลักษณะที่มันสั่งสมพอถ้าเราฝึกตั้งสติขึ้นเห็นด้วยปัญญากำจัดออกไปด้วยความเพียรการปรุงแต่งของจิตระงับลงสิ่งเหล่านี้แหละมันสะสมเข้าไปในจิตของเราจิตที่มีการสะสมอยู่อย่างนี้มันก็คือมีสติมารักษาไงสติปัญญาความเพียรรักษาจิตเอาไว้ทำให้จิตนั้นน่ะไม่เข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆด้วยความเป็นตัวตนจิตมันมีความเป็นพระพัฒน์สอนอยู่แล้วมันไม่เข้าไปวื้อกลืนกินเสวยอารมณ์นั้นด้วยสติปัญญาความเพียรที่เราตั้งเอาไว้พอมันไม่เสวยกลืนกินเข้าไปสติเนี่ยเขาจึงรักษาจิตได้ไงไม่ไปยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนเห็นโดยความเป็นสภาพของมันอย่างเดียวจิตเราก็จึงถึงความเป็นพระพัฒน์สอนได้จิตเราที่มีสภาพความเป็นพระพัฒน์สอนแล้วก็จึงรักษาความผ่องใสออกได้กำจัดกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในช่องทางใจเราเนี่ยออกไปให้ได้เราตั้งสติไว้ทุกฝั่งนั่นจะเป็นตัวการที่จะแยกแยะไว้เห็นอยู่ตามความเป็นจริงของมันเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วรักษาจิตของเราที่มีความสงบระงับลงเป็นจิตประพัฒน์สอนไว้อย่างดีแล้วเมื่อไรก็ตามนะที่เราออกจากสมาธิใช่ปะหรือบางทีก็แบบไปกินอาหารพูดคุยนั่นนี่เผลอสติไปไอจิตที่มีความเป็นประพัฒน์สอนมันก็ไปเศร้าหมองอีกนะมันก็ไปหั่วกินรวบขมำกลืนกินสิ่งต่างๆอารมณ์ต่างๆนั่นเหมือนเดิมอีกอะเป็นธรรมดาบางคนมาฝึกปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านดีอยู่ได้ประมาณ7วันที่เหลือจากนั้นก็เหมียนเดิมคือกลับไปยึดถือกลับไปแบบสุขทุกข์ตามภาษาต่างๆมันตึงได้เหมือนเดิมเอ้าทำไมมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เอ้าก็เหตุปัจจัยที่ว่ามาเนี่ยท่านฟังมันมีเหตุเงื่อนไขของความที่จิตเราจะผ่องใสคือสติปัญญาความเพียรถ้าเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันหายไปดับไปความผ่องใสนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นความเศร้าหมองได้นั่นละเพราะจิตประพัฒน์สอนก็เศร้าหมองได้ผ่องใสได้ความผ่องใสที่เปลี่ยนกลับเป็นเศร้าหมองก็ได้เศร้าหมองแล้วด้วยสติปัญญาความเพียรคุณก็มาผ่องใสได้อีกความคิดนึกที่เราแยกแยะได้พอเราลืมเบลอสติไปเหมือนก็เป็นมารุมมาตุ้มมวยตัวก็มวยกันขึ้นเป็นปมอีก บางทีอารมณ์ก็ขึ้นลงไปตามสิ่งต่างๆบ้างมันก็เป็นนะทุกฝังสุขก็มีทุกข์ก็มีวุ่นวายก็เกิดขึ้นความสงบบางทีก็มาแล้วก็ไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงไม่เที่ยงความที่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นปัญญาที่เราจะเห็นให้มันเต็มขึ้นมาได้ปัญญาที่ว่าเรามีพอประมาณไม่น้อยแล้วคนเห็นได้ว่าอะไรมันดีมันชั่วเนี่ยไม่ใช่ปัญญาน้อยเป็นปัญญาพอประมาณเรารู้ดีรู้ชั่วมีปัญญาพอประมาณก็เรียกเป็นสมาธิที่เบื้องต้นรู้ว่าบาปมีบุญมีทานมีกรรมดีกรรมชั่วมีเนี่ยอันนี้เป็นสมาธิที่เบื้องต้นเป็นระดับที่อยู่ในโลกเราเรียกว่ามีปัญญาปานกลางต่อขึ้นไปทุกผู้ฟังปัญญาระดับสูงเอาให้มันเต็มเอาให้มันเต็มด้วยปัญญาในระดับสูงที่เห็นถึงความเป็นของไม่เที่ยงของจิตของเราเนี่ยแหละจิตของเรามีเหตุปัจจัยเงื่อนไขคือสติปัญญาความเพียรใช่ไหมมันก็จึงผ่องใสขึ้นมาจิตของเราพอเหตุปัจจัยเงื่อนไขคือสติปัญญาความเพียรมันดับไปหายไปมันก็กลายเป็นเศร้าหมองไปอีกฟุ้งซ่านอีกพอเราเผลอสติมันก็ไปเป็นความอยากละความอยากตัณหาอวิชชามันเข้าครอบงำคือถ้าไม่มีสติปุ๊บอวิชชามันทันทีตัณหานี่มันทันทีมันก็จะดึงจิตร้ายไปขมือบขย่ำกินรวบความคิดนึกผัสสะต่างๆวุบวับวุบวับเข้ากลืนกินนี่แม้ง่ายได้มากนั่นคือจิตก็ไปยึดถือจิตถูกหลอกให้ไปยึดถือมันก็หลอกตัวเองนั่นแหละไปยึดถือสิ่งต่างๆยึดถือด้วยอะไรตัณหาไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานคือความยึดถือตัณหามีได้ไงก็มาจากอวิชชาคือความไม่รู้จิตเนี่ยมันไม่รู้ท่านผู้ฟังมันไม่รู้ดีมันไม่รู้ชั่วหรอกมันรู้แค่ว่ามันยึดหรือมันจะไม่ยึดก็ธรรมชาติของมันเป็นยึดก็ถ้ามีสติปัญญาความเพียรมันก็ไม่ยึดถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรมันไม่รู้อะไรท่านผู้ฟังมันก็ไปยึดความไม่รู้ของจิตนี้นั่นนั่นล่ะคืออวิชชายังไงนะก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้หรอก็ธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงความที่ว่ามันไม่รู้ว่าทำไมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ก็ฉันก็ธรรมดาฉันก็ไปยึดอยู่แล้วแต่เผอิญเธอเอาสติปัญญาความเพียรมาใส่ฉันก็เลยไม่ไปยึดปกติฉันก็ไปยึดของฉันอยู่แล้วไหมในความที่มันเป็นปกติของมันอย่างนี้โดยที่มันไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยความไม่รู้นี้เนี่ยแหละท่านผู้ฟังมันคืออวิชชายังไงนะเลิกถามได้แล้วมันยังไงนะสังเกตดูเฉยๆก็พอดูธรรมชาติของมันว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วเป็นอย่างงี้มาตลอดการช้านานเป็นเพียงกระแสเฉยๆเป็นกระแสของการที่ไปปรุงแต่งเป็นกระแสของการที่ไปปรุงแต่งเป็นกระแสของการที่ก็ไปปรุงแต่งต่อไปแล้วก็ต่อไปนั่นแหละเฮ้ยทำไมแกเป็นอย่างนี้วะจิตแกว่ามาดูก็มันเป็นอย่างนี้ใช่จะเป็นยังไงก็ถ้าเธอมีสติเธอมีปัญญาเธอมีความเพียรเธอก็นิ่งๆได้เธอก็ปองใสได้ตามธรรมชาติของเธอแต่พอเผลอสติมีปัญญาอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่มีความเพียรอยู่แต่ก็พอประมาณมันก็ไปยึดอยู่ดียึดดีบ้างยึดชั่วบ้างมันก็ไปยึดตรงนั้นยึดความดีมันก็เป็นอาสวะชนิดให้ไปเกิดในภพดีได้ยึดความชั่วมันก็เป็นอาสวะชนิดที่ให้ไปเกิดในภพไม่ดีได้การที่วนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งต่อไปเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้จบไม่ได้สิ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองไอ้ความที่มันเป็นอย่างนี้ตรงฝั่งมันคือความที่จิตมันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการปรุงแต่งของสิ่งต่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นตัณหาหรือมรรคแต่เป็นตัณหามันก็ไปยึดแต่เป็นมรรคมันก็ปล่อยจิตมันไม่ได้จะแยกแยะได้ว่ามันชั่วหรือมันดีจิตมันแค่ยึดหรือไม่ยึดจิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้แคร์ทำไมแกเป็นอย่างนี้ก็ฉันเป็นอย่างนี้ก็ธรรมชาติของจิตเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงจะแบบไม่รู้ไม่แยกแยะได้ก็ไม่รู้ไงเขาจึงมีอวิชชาอยู่ในจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละท่านผู้ฟังความไม่รู้ของมันนั่นแหละคืออวิชชาเราจะให้มันมีความรู้ได้ท่านผู้ฟังเราก็รักษามันให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี่แหละรักษามันให้ดีแล้วเอาปัญญาขั้นสูงลองดูเอาปัญญาขั้นสูงคือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยลองพิจารณาดูเอาปัญญาขั้นสูงที่ว่าเอ๊ะจิตทำไมเป็นอย่างนี้คุณถามมันเนี่ยมันไม่ตอบด้วยเพราะมันก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เราคุยกับมันมาหลายครั้งแล้วคุยกับมันมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราคุยกับจิตอยู่ตลอดนะท่านผู้ฟังผ่านการปรุงแต่งของจิตนี่แหละการปรุงแต่งของจิตมันก็เป็นความคิดนี่ไงเราคุยกับตัวเองอยู่ตลอดผ่านทางความคิดนี่แหละความคิดนึกปรุงแต่งมันก็สั่งสมเข้าไปในจิตเป็นความยึดถือสั่งสมเข้าไปเป็นอาสวะสั่งสมเข้าไปมันก็จึงออกมาเป็นอุปนิสัยแบบนี้มีลักษณะความคิดแบบนี้มีการตอบสนองแบบนี้แบบนี้จิตมันเป็นแบบนี้คุยกับมันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วมันไม่ตอบหรอกเพราะมันไม่รู้เพราะมันมีอวิชชาอยู่เราจะให้มันรู้เนี่ยฟังดูมันให้ดีมันมีอะไรดีให้ดูความดีของมันเนี่ยไม่มีนั่งทำไมอ่ะก็ถ้ามันดีจริงเนี่ยมันต้องอยู่คงที่มาตลอดกาลแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเอาก็นี่แล้วจิตมันก็คงที่อยู่นี่ไงคงที่ยังไงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวไปยึดบ้างเดี๋ยวปล่อยบ้างเดี๋ยวปรุงแต่งออกมาเป็นการปรุงแต่งของจิตตสังขารแบบนี้เดี๋ยวปรุงแต่งออกมาเป็นการปรุงแต่งของจิตตสังขารอีกแบบหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่ามันเที่ยงนะมันก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นสิ่งเที่ยงเนี่ยจิตเรามีมาตลอดกาลช้านานใช่มันลวงเฉยๆมันเป็นกระแสไงทุกฟังมันกระแสไฟดูให้เราเห็นว่าเออมันเปิดอยู่ตลอดมันมีอยู่ตลอดโน้มันเกิดดับเขาเรียกเป็นกระแสสลับแต่มันคงที่อยู่ตลอดทำไมเขาส่งบินมาเก็บเงินทุกเดือนเพราะมันกินอยู่เรื่อยเหมือนไฟเทียนนี่จุดติดไฟขึ้นนี่เห็นเปลวไฟนิ่งๆส่งแสงออกมานี่มันไม่ใช่นิ่งนะมันเกิดดับอยู่ตลอดในความที่ว่ามันกินเชื้ออาศัยความร้อนเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นเชื้อนั้นหมดไปไอ้เปลวไฟนั้นก็ดับไปแต่พอมันมีเชื้อใหม่เปลวไฟใหม่ก็เกิดขึ้นอาศัยกินเชื้ออาศัยความร้อนบึ้มขึ้นบึ้มขึ้นต่อเนื่องเป็นกระแสเปลวไฟนี่ก็เป็นกระแสหรือกระแสน้ำเนี่ยเรามือจุ่มลงไปในน้ำตรงนี้ชักมือขึ้นมาปุ๊บจุ่มลงไปดูอีกทีหนึ่งถามว่าคุณจุ่มลงไปในแม่น้ำเดิมไหมเออไม่ใช่นะมันเคลื่อนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วจิตเราไม่ได้ว่าเป็นอย่างนี้มาตลอดการชานานคือมันเกิดดับมาตลอดการชานานมันเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วดูตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนจากจิตของเรากายของเราเนี่ยกายของเรานี้เมื่อตอนเด็กๆ เป็นยังไงตัวมันไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะพอวันเด็กปุ๊บเขาก็เอาภาพเด็กๆมาโพสต์ดูกันโอ้บางคนนี่จำไม่ได้ทำไมติดเชื่อไว้มาไกลมากเขาว่าถอดร่างออกมาถึงเป็นอีกคนหนึ่งมันคนละคนจริงๆเพราะว่าตัวเราเซลล์เราร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวเราตอนนี้กับอีก10ปีข้างหน้าแต่ยังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยคนแก่เนี่ยมันก็เป็นอีกคนหนึ่งจากคนหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยมันก็เป็นอีกคนหนึ่งจากสมัยเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แต่มันเป็นกระแสไงท่านฟังทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นตัวเราเหมือนเดิมอยู่นะมันเป็นเพียงกระแสของการปรุงแต่งสืบเนื่องต่อกันมาล้วนๆเห็นความจริงข้อนี้ท่านฟังเห็นความจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราจะเห็นโทษในข้อนี้ทันทีมันไม่ได้ดีหรอกมันเป็นโทษนะเนี่ยความที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นโทษแต่ไม่เป็นโทษยังไงอ่ะเพราะมันไม่คงที่คงตัวแล้วไม่คงที่คงตัวมันเป็นโทษยังไง มันตลบตะแล้งทุกฝั่งมันหัวเราะย่อให้เราเลยเราไม่เห็นว่าความที่มันเป็นของไม่เที่ยงและเป็นโทษยังไงเนี่ยมันหัวเราะย่อให้เราเลยเพราะนั่นแหละคือความตลบตะแล้งนั่นคือความคันนิ่งของมันความที่มันเป็นของหลอกลวงบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ถ้าเหตุปัจจัยเงื่อนไขมันมีมันก็เป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขมันไม่มีมันก็ไม่เป็นเฮ้ยเราก็ควบคุมมันได้นะเนี่ยนี่แหละมันหลอกเราอยู่ทำไมหลอกเราอย่างไรหลอกให้เราพยายามควบคุมไงท่านฟังเพราะเราต้องการผลใช่ไหมเราก็เลยไปควบคุมเหตุหลอกให้เราไปจดจ่อในเหตุแต่ขอโทษนะเหตุนั้นบางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ไงเฮ้ยงั้นเราก็ไปจดจ่อในเหตุต่อไปอีกของเหตุนั้นแต่ก็โทษนะเหตุนั้นบางทีคุณก็ควบคุมไม่ได้ไงมันเป็นอนัตตามันหลอกต่อ2ชั้น3ชั้น4ชั้นหลอกทุกชั้นมีชั้นไหนแม่งหลอกหมดอ่ะเอากับมันดิโอ้นี่มันโคตรแห่งการหลอกลวงทุกฝั่งมันล็อกไว้แล้วล็อกไว้อีกบังแล้วก็เหมือนเดิมเราคิดว่าเราจะควบคุมได้เหมือนเดิมผ่านไปดูมันก็เหมือนเดิมทุกฝั่งในความที่มันไม่เที่ยงควบคุมได้อยู่บางครั้งบางคราวควบคุมได้อยู่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นเฉยๆไอ้ที่ว่าคุณควบคุมได้ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะคิดว่ามันเป็นอัตตาไงแต่จริงๆมันเป็นอนัตตามันไม่ได้มีเหตุเดียวปัจจัยเดียวแต่มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยในความที่หลายเหตุหลายปัจจัยคุณจะควบคุมมันเอางั้นเอามรรคมาดูแม้แต่มรรคเองบางทีคุณก็ควบคุมมันได้ยากเราจึงต้องใช้คำว่าเจริญพระพุทธเจ้าพยายามให้เจริญมรรคพยายามทำสู้ปฏิบัติสู้นี่หมายถึงให้ทำความเพียรปฏิบัตินี่หมายถึงให้ทำจริงแน่ๆจริงโดยความเพียรด้วยปัญญาด้วยสติเราจะเห็นข้อนี้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นโทษนะเนี่ยมันไม่ใช่ดีมันเป็นโทษนี่คือปัญญาขั้นสูงเห็นความไม่เที่ยงโดยความเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราไงเนี่ยคนล้วงมือเข้าไปในโพรงไม้คลำคลำดูไม่รู้อะไรจับออกมาดูเห็นเป็นงูเอ้างูนะเนี่ยโอ้ยขว้างทิ้งเลยจะเอาไว้ทำไมสิ่งอะไรที่มันมีโทษเราจะเอาไว้เหรอทิ้งมันเลยท่านผู้ฟังจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราละทิ้งความยึดถือในจิตอย่าคิดว่ามันเป็นของเราทิ้งมันทิ้งมันแล้วอยู่กับอะไรอยู่กับสติเอาสติของเราตั้งไว้จิตเนี่ยไม่ใช่ของเราทำไมมันไม่เที่ยงทำไมมันเปลี่ยนแปลงได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรอที่เราจะเห็นมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าควรหรอที่ว่าเราจะเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเออควรแล้วทำยังไงตั้งสติไว้ด้วยปัญญาขั้นสูงเห็นตามความเป็นจริงแล้วละความยึดถือในจิตของเราเสียวางมันซะวางมันซะวางมันซะและที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของเข้าใจธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย